وحی کردن حق به موسی علیه السلام. گفت موسی را به وحی دل خدا که ای گزیده دوست می دارم تو را. گفت چه خصلت بود ای ذوالکرم موجب آن تا من آن افزون کنم. گفت چون طفلی به پیش والده وقت قهرش دست هم در وی زده، خود نداند که جزو دیار هست، هم از او مخمور هم از اوست مست. مادرش گر سیلی بر وی زند، هم به مادر آید و بر وی تند. از کسی یاری نخواهد غیر او، اوست جمله شر او و خیر او. خاطر تو هم زما در خیر و شر التفاتش نیست جاهای دگر. غیر من پیشت چو سنگ است و کلوخ، گر سبی و گر جوان و گر شیو. همچنان که یا که نعبد در حنین، در بلا از غیر تو لا نستعین. هست این ایا که نعبد حصر را در لغت، وان از پی نفی ریا. هست یا که نستعین هم بهر حصر، حصر کرده استعانت را و قصر. که عبادت مر تو را آریم و بس، تم یاری هم ز تو داریم و بس.